Eb shoy sen aynen, eb shoy sen aynen, hen evran im viot nim shiri, nem bim nev ma esoa bun oti not amin, tas mahat wa salat usat ul hadiyat ashar, min al nahar mubarak nukaddim ha lil masih malikna wa ilahuna, wa nargu an yaghfir lana khatayana kaseer amin. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا آمين.